بصحبتها طفل طير، فبراءته كبراءتها شهم وشجاع لا يلوى. ما أسعده بصداقتها بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم تحكي بوم بوم تحكي بوم بوم تلعب بوم بوم تلعب بوم بوم تبكي بوم بوم تبكي بوم بوم تطرب بوم بوم تطرب. الشوق لفعل الخير يرافقها والشر بما ينويه يلاحقها. خرجت من بحر الأهوال دخلت في دنيا الأطفال. هيا نذهب هيا نذهب هيا نذهب هيا نذهب مع بومبو هيا فنلعب بومبو بومبو بومبو بومبو بومبو بومبو بومبو بومبو بومبو. بیتوکان زور دل خوشم به دیسنی دایکیان دایک خواردم با منالکانی دهینه تو بخیر یاندکات سیر کدانا دایک و باوکی او بیتوانه چون لدوایی یک پارزگاریان لیدکن دی بابروین تاکاتی نخواردنکان لیدک نده اما راستا دی بابروین اما کتای رگایا ام درستان زور فراوانا اکورا او چی دکی لیرا شتێک ڕووی داوە؟ هەی تۆ ئەمە شوێنێکی زۆر ترسناکە نابێ لێرە نزیک ببینیتەوە نوچراوە هاتم بۆ ئەم شوێنە قەدەغەیە نەخێر هیچ ئاکەداریەکمان نەبینیوە ئەم شوێنە زۆر ترسناکە لەبەر ئەوەی تەقەمەنیمان لێداناوە بەڕاست بەڵێ پاش کەمێکی تر ئەم شوێنە دەتەقێنینەوە دەی بڕۆ دەی لێرە بێگومان ئێوە گەڵتە دەکەن ها پێم بڵێن بەم شێوازە دەیتەقێننەوە بەڵێ دەیتەقێنینەوە خیرک بود بابا. راست راست راست راست راست راست راست راست راست راست راست راست راست راست راست راست راست راست راست راست راست راست راست راست راست راست راست راست راست راست راست راست راست راست راست راست راست راست راست راست راست راست راست راست راست راست راست راست راست راست راست راست باشا باب روی دست با کارکان ممکن باشا اما شیه برو پیم و تکرون راستن ام شوانه ترسناکه راستن برو راستن دای راستن راستن بواکه پیم و تیم شوانه ترسناکه داوی لی بردن دکم دبرو دایی وازمان لی بینا مهر وازه من ئێستا زۆر سەرکێش دەبم لە گەڵیاندانا پێم بڵێ دانا دەتوانین ئەو فێڵەیان لێ بکەین با تاقی بکەینەوە بۆم بۆ ئەرێ بەڕاستی ئەو دەتاقتەوە کردووە هەر ئێستا چارە سەرتان دەکەم خێراکە بۆم وڵاکە دای بسکول بو نهارو هاتی بو نهارو تو مالی خود ها قصه کردن لگر او سودی نیا پیمان رو تن هاتن بو هم شیونم هم نویا ایو خمین بالندکان تان نبید اوانر خویان رزگار دکن ایو بگره مالی خودتان دای برون او کواتا تاکن رگاه بکار هنان تون تو تیجیا بله ایت رگاه که تر من نیا تون دو تیجه را که اکی باش نیا ایوانیا دبی آران بگری دی بابروین دی زوار باشا دی باد از بکارکان من بکن ای چهاره بکن یک اک نسه یالی تلفون چهاره تانا یک اک تاورین جوابی بدنوا زوار باشا من دستم چهاره دستادیم و من دلنیم بالندکان لیده زور نزیکن دوستی ما به تو کن لیرن دی خیره که دن به تو کن رزگر که پیش اوی ایره پک قیده باشا آی دادا اگر لو خود به وقتی او بیامرم داد آی اگر داری خود با دانا دبی بخیره ای او بیتوان رزگر بکنده باشا دی خیره که دانا با چی بم شواسه پلا مرم دادم آی با چی دبن تین اگن من بیت وقت تان رزگر دکم دی دانا خیره که دی بابروی خیره للخير نقدم خدمتها بومبو بومبو نجمة حب